Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shakal Bengali Bhakt इस कीर्तन जनते बहुत प्रसिद्ध है बांग्लादेश में। हरे नम कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः आनंद बोलो हरि भज वृंदावन केशी घाट राम घाट गिरी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन और आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ माधव ऐसे बांग्लादेश में अलग अलग आकर है आकर बोलते हैं बांग्लादेश में। तो अभी हम थोड़ा समय क्या 15 मिनट आनंद कीर्तन किया है। आप सब क्या कैसे महसूस किए? आनंद आनंद था परम आनंद। किसने बोला परम आनंद? केवल आनंद नहीं है, इस भौतिक संसार में आनंद होते हैं, आनंद होते हैं होते हैं। हम नहीं बोलते कि इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है, है। वो किस प्रकार का आनंद में है? वो जैसे मरुस्थल में, जैसे यही देश। तो अगर एक आदमी वो मरुस्थल में है और बहुत बहुत प्यास लगते है, बहुत धूप होते है और पानी का अभाव से वो मर जाते हैं, और एक आदमी आएगा, मैं तुम्हारे के लिए पानी लेके आ रहा हूं, हा हा पानी मुझे दो, एक ड्रॉपर से एक बूंद पानी देते हैं, तो उससे क्या वो आदमी संतुष्ट हो सकते है? उसका प्राण क्या रहेगा या जाएगा? तो उस प्रकार इस भौतिक संसार में आनंद है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। तो आनंद जो कीर्तन में वो परम आनंद, सत्यानंद, दिव्यानंद, कृष्ण प्रेमानंद, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रवर्तक है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ जय भजे से धन्य, श्री चैतन्य चरितामृत का वाक्य है। संकीर्तनैक पितरो कमला यथाक्ष, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद संकीर्तन के पिता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते थे, तो हर एक रोज शाम को सभी भक्तों लेके कम से कम 4 घंटा आनंद कीर्तन किए हैं। तो हम किस लिए कीर्तन करते हैं? उससे हमारी क्या आशा है? कीर्तन करने से हम क्या मिलेंगे? बहुत से लोग ऐसे ही पूछते हैं, ये सब कीर्तन करने से क्या फायदा होते हैं, क्या फायदा होता है? ओ कीर्तन मत करो, सिनेमा देखो, रेस्टोरेंट जाओ, मूवी देखो, तमाशा देखो, पैसा फेंको, क्या फायदा होता है, क्या मिलेगा उससे? तो एक्चुअली एक बार एक आदमी उस प्रकार श्रील प्रभुपाद से यही पूछा थी कि कीर्तन करने से और क्या होता है? प्रभुपाद बोले कीर्तन से मृत्यु बंद होते हैं, इट स्टॉप्स डेथ। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम और नहीं होगा कीर्तन करने से। उससे अतिरिक्त हमारी ही विशेष आशा है, हाँ ओ एक बार और एक बार एक दूसरा आदमी प्रभुपाद से पूछे कीर्तन से क्या होते, और प्रभुपाद बोले और कीर्तन, कीर्तन से और कीर्तन। तो इस प्रकार हमारी आशा है कि इस संसार में हम जो कीर्तन करते हैं, इस कीर्तन करने का फल से हम अवसर में लेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन मंडली में अंश ग्रहण करना, हम चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन कर सकेंगे, वो हमारी इच्छा है। आप सभी लोगों की इच्छा क्या है? चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करना। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हम तो क्या 12-15 मिनट ऐसे कीर्तन और नर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में लीला विलास किए थे, वो संकीर्तन लीला शुरुआत किया नवद्वीप धाम में, तो हर रोज पूरा रात में कीर्तन किए थे, पूरा रात कीर्तन, और पूरी धाम में कम से कम 6 घंटा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनके घर जो गंभीर बोलते है वहां गए हैं, और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ कृष्ण विरह अनुभव किए थे, जो वहां से ही महादूप जैसे दिखते हैं, परंतु वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु का महा प्रेम भाव है। तो संकीर्तन है इस कलयुग का एक ही उपाय कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हई सर्व जगत निष्ठा, कृष्ण मंत्र होते हई संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, कृष्ण नाम महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे ता कृष्ण उपजाय भाव। तो कीर्तन क्या मुख्य उपाय है कलयुग में? क्या मुख्य उपाय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? क्या कृष्ण कीर्तन मुख्य उपाय है क्या कलयुग में? हा या ना? नहीं नहीं, मुख्य उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो नवविध भक्ति है नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो और 8 प्रकार की भक्ति क्या कलयुग में नहीं करना है? हम कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं करेंगे क्या? हम कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं करेंगे? हम अर्चन नहीं करेंगे क्या? करना चाहिए नहीं? ऐसा नहीं है कि हम खाली कीर्तन करते हैं। तो ये शास्त्र वाक्य का क्या अर्थ है? हरे नाम एव केवलम, इसका अर्थ है कि कीर्तन करना पड़ेगा। यदि हम कृष्ण कीर्तन नहीं करेंगे तो ये सब अन्य भक्ति अंग पूर्ण नहीं हो सकते कलयुग में। और वास्तव में सभी युग में जैसे अर्चन द्वारप युग में द्वापर परिचार्यायम, द्वारप युग में युग धर्म अर्चन है भगवान की पूजा, भगवान की पूजा करना। तो अर्चन विधि में एक आवश्यकता है मंत्र उच्चारण करना। अर्चन तो नहीं हो सकते मंत्र के बिना, और भगवत अर्चन में ऐसा मंत्र होते जिसमें कृष्ण का नाम होते नहीं, तो अर्चन में भी हरि नाम कहना है और श्रवण भी करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कीर्तन करते हैं दोनों कानों बंद करके, हम ऐसे नहीं करते। कीर्तन का मतलब क्या, कीर्तन क्या, और मुंह से आते है क्या, मुंह से आते है, कान से नहीं आते है क्या, मुंह से आते है नहीं, नहीं, नहीं। कीर्तन कहां से आते, हृदय से, और हृदय से मुंह में से प्रकाश होते हैं। लेकिन वास्तव कीर्तन जो खाली एक आवाज नहीं है, वो प्रेम के साथ वो ध्वनि जो है वो ही कीर्तन। तो हम शायद प्रेम वो ही स्तर तक नहीं पहुंचा है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारी इच्छा है कि वो प्रेम जो सबके हृदय में है, जो अभी सुप्त है, जो अभी प्रकट नहीं है, तो वो कीर्तन करने से वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो प्रकट होगा। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे हृदय, कि सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, हम बाहर से वो नहीं लाते, तो सबके हृदय में है। सब जीव का स्वभाव है कृष्ण प्रेममय। तो कीर्तन करने से वो कृष्ण प्रेम जो अभी लुप्त है सुप्त है तो प्रकट होते। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रवण आदि, श्रवण आदि भक्ति से वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है, जो हम अभी भूल किया है, उसका प्रकट होगा, प्रकट ही होगा, अभिव्यक्ति होगा श्रवण आदि। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले कीर्तन आदि, श्रवण आदि। तो इसका अर्थ क्या है, कीर्तन तो एक ही उपाय है, तो श्रवण का क्या आवश्यकता है। तो एक विचार है कि यदि हम पहले श्रवण नहीं करेंगे तो हम कैसे पता मिलेंगे कि कीर्तन करना चाहिए। अगर कोई हमको नहीं बताएंगे कि ए भाई हरि कीर्तन करो, तो हम तो पता नहीं मिलेंगे कि कीर्तन करना चाहिए। और यदि हम कुछ हिंदू लोग के बताएंगे हरि कीर्तन करो, तो शायद वे करेंगे, क्योंकि हिंदू संस्कृति में वो हिंदू शब्द उसका क्या मतलब है, अब हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो सामान्यतः लोग जो हिंदू बोलते हैं, तो वो लोग ऐसे लोग यदि हम कीर्तन करो ऐसे कहेंगे, तो शायद वे करेंगे, क्योंकि वे सोच रहे ठीक है ये हमारा धर्म है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो अहिंदू है तो शायद कहेंगे, बड़ा संभावना नहीं है कि वे हरि कीर्तन करेंगे हमारे साथ। लेकिन जो हिंदू भी है तो शायद एक बार दो बार हमारे साथ हरि कृष्ण कहेंगे, लेकिन वो साधना जो जिससे कृष्ण प्रेम पुनः प्रकट होते हैं तो कौन करेंगे? तो सब लोग तो नहीं करें। साधना में क्या है, कम से कम मतलब गंभीरत्व के साथ साधना करने में क्या करना है, कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण मंत्र हर रोज करना है, ये सब नियम पालन करना है। 4 मुख्य नियम है, बहुत उपनियम भी है, तो कौन पालन करेंगे? ऐसे लोग पालन करेंगे जो पूरा अस्वस्थ है, पूरी जिनकी पूरी निष्ठा है कृष्ण भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु की वाणी में, जिनकी श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का पथ में, तो ऐसे लोग पूरी गंभीरत्व के साथ कृष्ण भक्ति साधना करेंगे। तो कैसे हम ऐसी निष्ठा मिलेंगे और कैसे हम दूसरे लोगों को ऐसे निष्ठावान बनेंगे? हरि कथा प्रचार करने से, तो हरि कथा प्रचार में क्या है, कीर्तन एक आदमी कहेंगे और श्रवण दूसरे लोग सुनेंगे। तो कीर्तन हम जो बोलते हैं हरि कीर्तन एक ही उपाय है, कीर्तन के साथ श्रवण ही है। तो कीर्तन तो नहीं होते है श्रवण के बिना, जिससे हम प्रेरणा मिलेंगे कीर्तन करने के लिए, इसलिए पहले श्रवण करना चाहिए कि कीर्तन करने से हम इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो सकते हैं। और कि इस भौतिक संसार दुखमय है, इसको ये सब तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। हम क्यों कृष्ण नाम गाते हैं? हम काली दुर्गा शिव साई बाबा ये सब नहीं बोलते, क्यों खाली कृष्ण बोलते क्यों? क्योंकि हम श्रवण किया है शास्त्र से, गुरु साधु शास्त्र से, कि कृष्ण भगवान ही है और उनकी आराधना करने से और सभी प्रकार की धार्मिक विधि शामिल होते हैं और पूर्ण होते हैं। तो श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ होना चाहिए, और कीर्तन नहीं हो सकते श्रवण के बिना। इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई दफे बोले कि जैसे राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, तो वैसे श्रवण कीर्तन की स्वरूप शक्ति है। तो सामान्यतः हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण नाम कहो, हम ऐसे बोलते हैं नहीं? हम राधा के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोलते, परंतु जो गौड़ीय वैष्णव है वे जानते कि हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते, परंतु बिना राधा कोई कृष्ण नहीं है। राधा और कृष्ण एक ही परम सत्य है। राधा कृष्ण प्राणी अभिकृति हला देने शक्ति रस्माद एकात्मनाव आपी भूमि पुरा देह भेदम गथौ थौ। यही तात्विक विचार है कि राधा और कृष्ण एक ही परम सत्य है, दो रूप में एक ही परम सत्य है। लीला विलास करने के लिए वो एक ही परम सत्य दो रूप में प्रकट होते हैं। तो हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते हैं, परंतु हम जानते हैं कि वो कृष्ण ये शब्द का पूरा अर्थ है राधा कृष्ण। तो इस प्रकार हम बोलते कीर्तन करो कीर्तन करो हरे नाम एव केवलम, परंतु इस कीर्तन शब्द का पूरा अर्थ है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन मतलब हम हरे कृष्ण बोलते और वो ही शब्द सुनते। उसके अलावा वो सब शास्त्र ज्ञान जो है कृष्ण के बारे में वो ही भी सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन प्रवर्तक है और हरे नाम एव केवलम के प्रचारक है, उन्होंने भी रूप गोस्वामी को बताए 64 भक्ति के 64 मुख्य अंग क्या क्या है। उनमें 5 मुख्य है, साधु संग कृष्ण नाम भगवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवा। तो 5ों में पहला है साधु संग, क्योंकि कौन कृष्ण नाम कहेंगे कौन कृष्ण कथा कहेंगे, साधु जन, साधु का मतलब भक्त, तो साधु संग करना चाहिए। कुछ लोग जो मायावादी है वे भी कृष्ण कथा कहते हैं, वे भी कृष्ण कीर्तन कहते हैं, लेकिन वो साही कृष्ण नाम नहीं है, वो साही कृष्ण कथा नहीं है, वो कृष्ण कथा जैसी है, परंतु वास्तव में क्या है वो, चूंकि वो मायावादी का वाक्य है। मायावादी का मतलब क्या, मायावादी कृष्ण अपराधी। जो लोग कृष्ण के बारे में बोलते परंतु कि कृष्ण परम सत्य परम पुरुष भगवान है, इस वचन को नहीं मानते। जो लोग सोचते कि कृष्ण भी इस मायिक संसार में आया है, तो यही प्रमाण है कि कृष्ण भी माया है। लोग जो ऐसा विचार करते ऐसा लोग मायावादी बोलते, जो बोलते कि कृष्ण कीर्तन करने से हम निर्विशेष निराकार ब्रह्म के साथ लीन हो जाएंगे या हम स्वयं भगवान बन जाएंगे, तो इस बहुत ही गलत विचार जो कहते हैं ऐसे लोग मायावादी बोलते हैं। और ऐसे लोग जो भक्त नहीं है लेकिन कृष्ण भक्ति का अभिनय करते हैं, ऐसे लोग के बारे में सनातन गोस्वामी ने कहा, अवैष्णव मुखोद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्वोचिष्टम यथापाय। चैतन्य महाप्रभु बोले कि सभी भक्तों का एक मुख्य कर्तव्य है हरि कथा श्रवण करना। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सभी वैष्णव का एक मुख्य कर्तव्य है हरि कथा श्रवण नहीं करना। मायावादियों का दूषित मुख से वो उदाहरण है कि दूध दूध बहुत अच्छा है नहीं स्वास्थ्य के लिए, इस मायने में नहीं लेना है। तो दूध पीने से पुष्टि होती है, परंतु एक ग्लास दूध से अगर एक साप थोड़ा सा लेते हैं वो सर्वोचिष्ट दूध, वो दूध जो साप का उच्चिष्ट है उसका पीने से क्या होता है, विष हो गया है और पुष्टि नहीं होगी तो सर्वनाश सत्यनाश होगा। तो इस प्रकार हरि कथा जो हम मायावादियों से सुनते तो नहीं सुनना चाहिए। तो जैसे दूध तो जो दूध जो सांप का उच्चिष्ट है वो दूध जैसे ही दिखते और शायद उसका स्वाद तो एक ही भी होगा, लेकिन उससे सत्यानाश होगा। तो श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सब कुछ शुद्ध वैष्णव गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार। तो हरि कीर्तन करना चाहिए और विशेषकर जो हम श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से अभी हम अवसर मिलते हैं साधु संग करने के लिए, श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, ये सब चौसठ भक्त्यंग पालन करने के लिए। तो विशेषकर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथ हमको अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो भक्ति मार्ग में हमारी बहुत भूल धारणा हो सकती। भूल धारणा कितना है, कितना है, चौसठ भक्ति अंग है, नौ प्रकार की भक्ति अंग है, कितना भूल धारणा है, कितना असंख्य असंख्य। और यदि हम सब पूरा गिन सकते फिर एक आदमी उसकी कल्पना से एक और सृष्टि करेगा, भूल धारणा असंख्य है। तो इसलिए हमें भगवत तत्व ज्ञान जो है तो हमें प्रयास करना चाहिए वो भक्ति भगवत तत्व ज्ञान अच्छी तरह समझना। वो भगवत तत्व ज्ञान विशेषकर श्रीमद् भागवत में है, भगवत गीता यथारूप वो भक्ति तत्व ज्ञान की भूमिका है, वो भी इतना सरल नहीं है। तो जो तत्व ज्ञान कृष्ण के बारे में है जो संक्षेप में भगवत गीता में है, विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत का गुह्य रहस्यों तथा अर्थों चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में है, विशेषकर चैतन्य चरितामृत में वो सब संकलित है। और भक्ति क्या है, कैसे करना है, किस प्रकार भक्ति करना है और अलग अलग प्रकार का रस भाव, तो वो विषय का पूरा वर्णन है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। तो श्रील प्रभुपाद हमें बहुत दिव्य ग्रंथ प्रदान किया है जिनमें चार मुख्य है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो आप सब कीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो और प्रयास भी करो श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ना। समय लगेगा क्योंकि बहुत पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की, तो फिर भी वो सभी भक्त का कर्तव्य है जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, सभी भक्त का कर्तव्य है ये सभी पुस्तक पढ़ना, जिससे हम ज्ञान मिलेंगे, जिससे हम हमारी अपनी भूल धारणा से विचलित नहीं हो, जिससे हम प्रचार करने के लिए ज्ञान मिलेंगे, जिससे हमारी पूरी निष्ठा होगी कृष्ण और कृष्ण भक्ति में। हमें श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर जो भक्ति प्रचारक है, जो प्रचार करते हैं। तो एक्चुअली सब लोग तो प्रचार कर सकते हैं, कम से कम हम दूसरे व्यक्तियों को बोल सकते हैं हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, तो ऐसे ही कहना वो ही प्रचार है। परंतु हम यदि ऐसे कहेंगे तो लोग पूछेंगे क्या क्या क्या हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, मैं सुखी हूं तो मुझे हरे कृष्ण बोलने का क्या जरूरत है, मेरे पास काफी पैसा है तो मुझे हरे कृष्ण बोलने का क्या जरूरत है। वो सब गरीब लोग के लिए है, जो जिनके पास काफी पैसा नहीं है तो ऐसे लोग हरे कृष्ण कहे, वो सब मूर्ख लोग ऐसे बोलते, तो आप क्या कहेंगे। तो जिससे आप अच्छी तरह प्रचार कर सकेंगे, इसलिए आपको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा। और खास जो ब्राह्मण दीक्षित है आपका कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक पढ़ना। तो कैसे लाना इस देश में सभी पुस्तक, तो वेद बेस में ही मिलते। हरे कृष्ण। श्रील जय प्रताप स्वामी महाराज आचार्य पाद की जय। हरे कृष्ण। तो थोड़ा समय लगेगा खापा बना, तो बीच में अगर किसी का प्रश्न हो आप जरूर से पूछे। दूसरा माइक भी है, हरे कृष्ण। ओ एक अनुरोध आचे, अपना अनुरोध आचे, एक विशेष अनुरोध आचे, जे आमी कोई एक शब्द बोलबो बांग्ला तो बोलेछि, प्रमाण आछे जे आमी आपनादेर भाषा बोलते पारि। जे कोनो भाषा आपनारा बोलें हरे कृष्ण बोलें, एटा आंतर्जातिक भाषा, सबाई सुखी होबे जदि हरि नाम करबे। আপনারা যারা বেঙ্গালি আপনাদের বিশেষ ভাগ্য আছে যে আপনাদের বিশেষ রুচি আছে হরিনামে, তো আপনারা হরিনাম করুন। এবং শিল প্রভাদের সকল উপদেশ সেগুলোও পালন করুন। তো হিন্দি মে ইংলিশ মে আগার কিছু প্রশ্ন হে কৃষ্ণ ভক্তি কে বারে মে আপ জোরসে পুছে, জেনারেল কুইজ নেই হে, ভক্তি কে বারে মে। Accepted, offered to Srila Prabhupada up through the parampara. I am not fit to accept anyone's obeisances. I can do so on behalf of Srila Prabhupada. So accept it. Hare Krishna. We accept your obeisances. এক বার হরি নাম করে সর্ব পাপ ক্ষয়, এক বার হরি নাম কহনে সে সব পাপ কা ক্ষয় হতে। নববিদ্ধ ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয় ওই পুর শ্লোক, নববিদ্ধ ভক্তি পূর্ণ হতে হে নাম সে। তো ইসকা মতলব নেই হে কি দূসরে আট বিদ্ধা ভক্তি নেই করনা হে, ইসকা মতলব হে কি দূসরে আট প্রকার কি ভক্তি অপূর্ণ হতে হে যদি সাথ সাথ হরি নাম নেই করনা হে। জৈসে বলা থা অর্চন মে হরি নাম কহনা পড়েগা, তো উসকা অর্থ নেই হে কি হাম কেবল ভক্তি করি। ও বাস্তব মে কীর্তন তো শ্রবণ কে সাথ নেই হতে, জৈসে ক্যা ও জল ফেনা কে সাথ প্যাস মিটানা হে। তো যদি হাম বলতে হাম মে জল পিতা হুম, তো ইসকা মতলব সাথ সাথ প্যাস মিটানা হে। তো যদি হাম কীর্তন করেঙ্গে ইসকা মতলব হে সাথ সাথ শ্রবণ হতে হে ও স্মরণ ভি হতে হে। মাইক মাইক সে মাইক হে দ্বারা হরে কৃষ্ণ আওয়াজ নেই হে। কেউ দূসরে লোক হরি কীর্তন নেই করতে, তো ইস প্রশ্ন কী উত্তর হো সকতে, এক হো সকতে কি হাম এসে সোচ সকতে কি কেউ কি মেরি ইচ্ছা ইতনি নেই হে, মেরা শুদ্ধতা ইতনা নেই হে, ইসলিয়ে মে দূসরোঁ কো প্রেরিত নেই কর সকতা হুঁ হরি নাম করনে কে লিয়ে। ও এক উত্তর হে, হামারা কর্তব্য হে প্রচার করনা। দূসরে লোক হরি নাম নেই করতে, বহুত সে লোক নেই জানতে হরি নাম করনা পড়েগা, হামে প্রচার করনা চাহিয়ে। তো সব লোক তো হরি নাম গ্রহণ নেই করেঙ্গে, তো হামে বার বার প্রয়াস করনা চাই। আপ জেরসে হরি নাম করুন, একবার হরি নাম করুন, একবার হরি নাম করুন, এই বদমাস হরে হরে কৃষ্ণ যাও যাও হরে কৃষ্ণ বল দিও, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। The sound all comes from one place, so I don't know. Ah, Why don't you come to the front, then we can all see you. My question is that when we get into opulence or like wealth, we become very independent. And we don't like to surrender to anything. We become independent. So how, I mean, we see like in today's world, most of us are like this. We become independent. You mean the people who are already chanting Hare Krishna, then they get some money, and then they don't want to chant Hare Krishna? How do you preach to people like that? Give them Prabhupada's books, take their money. You're saying the people are very proud because they have money and they don't like to. They don't like to chant Hare Krishna. Give them Prabhupada's books. That will help them to understand. Well, you don't expect everyone to just immediately fall down at your feet and surrender. It may take some time also. I mean, it wasn't that Srila Prabhupada went to the West and immediately everyone just started chanting. Even here, it wasn't that immediately just say to people, chant Hare Krishna. And, oh, okay, all right. Takes a little time. People have so many material attachments, so many misconceptions. So, don't expect everyone. Be grateful that anyone is chanting Hare Krishna. Srila Prabhupada recommended as the best method of preaching the distribution of his books. There may not be so much scope for it in this country. But you can.